перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра літаратурныя імпрэзы. Гісторыя творчасці, натхненне, але таксама дэкламацыя вершаў – все гэта можна было пачуць падчас сустрэчы з Мірай Лукшай, якая прайшла ў рамках цыклу «Літаратурныя серады», арганізаванага ў Беластоку ксянжыцай Падляшскай, на якім прадстаўляюцца вядомыя ды менш вядомыя пісьменнікі ды паэты. Па словах беларускай пісьменніцы з Падляшша Міры Лукшы, вельмі важны непасрэдны кантакт з чытачом. Такія сустрэчы, якіх бачу вельмі многа знаёмых і знаёмых сваіх, і знаёмых, якія заўсёды прыходзяць на тыя сустрэчы, на серады. Залежна, чи мароз, чи цеслота, чи не, гарачыня страшэнна, яны заўсёды прыходзяць. Не зусім звязаны з літаратурай і культурай, да, які асобы. Тыя людзі прыходзяць, цікавяцца такімі сустрэчамі, некаторы вось кніжачкі набываючы з аўтографам. Думаю, што якраз тыя серады літаратурныя, які арганізуе Чожніца, Падляшская, это вельмі досыць важна. Такі момент, що люди відають, що завжди можна зустрітися тут, послухати, побачити автора, набити книжки. Я думаю, що тут якраз досить цікаво, тому що вів зустрічу хлопець, якому доручили провести зі мною розмову, молодий докторант. Відав про мене як автора карткового, але не відав про білоруські книжки. І він так рихтувався, переживав страшенно, велику травму мав. Я просто тут відчуваю себе у себе у цій бібліотеці. Була більш така свободна розмова, розказ, цитаты, життя, вот так, то зарешті, то особливо героя, чи тут не така дрентва атмосфера. До речі, вам тут удалося створити атмосферу, у якої фактично почалося шабровство. Тут і люди рецитували ваші вірші, навіть ніхто співав. Ну, як вам удалося це зорганізувати, створити? Думаю, що був з ними добрий контакт, тому що були, наприклад, герої моїх віршів. Мені часто такі зустрічі маю і в школах. Думаю, що не було такого бар'єру, не було між нами. До речі, ми протягнули розмову на амаль пół гадзіны. Калі дзе пра Беластокчыну, яна важнае месца займае ў вашай творчасці. І вы сказалі таксама, што гэтыя месцы, важныя месцы, вёскі былі зусім няважнымі без людзей. Значыцца, хто ёсць важнейшы ў гэтай сітуацыі? Людзі, якія ствараюць месцы, ці месцы, якія ўплываюць на людзей? У мене ты зборнічак, першы тутэйшыя. Там ёсць, я там працытавала гэта, што гэта месцы жывыя, у якія ёсць людзі канкрэтныя. І там гэты зборнік назваўся «Вершы тутэйшыя», і то было пра людзей. Месцы былі там, быў дом, шлям, Тамара асацыяцыя з Гушчэвінай, Сакрат Крынкі. Гэта былі пра нашы важныя пункты і гісторыю, пра людзей, які ёсць у сэрцы, які ёсць у нашай гісторыі. А калі можна чакаць новага зборніка твораў Міры Лукшы? Мне ты крокі ляжаць ужо, ой, доўга. Апошні том выйшаў у Белавежы, паэтычны, 16 гадоў таму, бо без усе адчуваюся белавежанка. No ale chociaż pomagala drukować inne książki innym ludziom. Pomagala mi Niwa, kartki, wydawanie prosto. Bo książka to nie tylko właśnie napisała i ona idzie, to potrzebna ta podrychtowka, odpowiednia edytorska i grosze na drukarni. Proszę, szukanie sponsorów. Dobra, kiedy autory pomagają, jakiś sponsor ci ustanowienie. No robicie to z przyjemności mniejsze czy больше, ale kiedy pomagają. У рамках цыклу «Літаратурныя серады», апрача Міры Лукшы, раней выступалі таксама іншыя беларускія аўтары з Падляшша. Сярод іх Віктар Швед ды Уладзімір Петручук.